Gapestokken med Julie T. Stangeby og Christian Hestø. Paul Fredrik? Ja? Kjæresten til Christian? Yes, that's me. Nytt eller sannhet? Sannhet? Eller skal jeg si nøtt? Du skal si nøtt. Ok, nøtt. Okay. Du er nødt til å ringe en Grand Café og ha litt for høye tanker om deg selv og stille litt for store krav. Nå. Oh my god. Velkommen til Grand Café, du snakker med Eva. Hei du, dette er Carl Ivar von Seer Toss som ringer. Du, jeg skal ha en familiereunion en gang i løpet av høsten. Og så lurte jeg på om det er mulig å leie lokaler hos dere på Grand Café. Ja, hvor mange personer er det som på? Altså, vi vil bli mellom 90-150 stykker, tror jeg, og det vil komme mest lavadel Tyskland. Altså det vil si hele Seer Toss-klanen da. Og vi ønsker da å ta inn, altså å leie til Grand Café til denne begivenheten, hvis det er mulig. Okay. Ja, altså vi har jo et chambre separé som vi leier ut i vinkjelleren da, men der er det ikke plass til så mange. Nei, vi vil nei. Helst ikke sitte i noen kjeller, det må liksom være, altså, nå har vi også, familien min har hatt mye med familien Ibsen å gjøre, ikke sant, opp igjennom, ja. og det er liksom dette med å gå i Ibsens fotspor, vi starter blant annet kvelden på Ibsen-museet med privat omvisning og sånn, og da følger vi, ikke sant, Karl Johan nedover, og så vil vi da gjerne sitte. Og med hvor jeg og min familie sitter på Ibsens gamle bord, og man får liksom den samme atmosfæren som Ibsen hadde, ikke sant, da han var der. Det jeg ønsker du skal gjøre da, det er faktisk om du kan sende oss en mail på det, og så kan vi få med mest mulig info, så vi kan få satt sammen et tilbud til deg. Hva er mulig å gjennomføre på Grand Café i dag? Vil det være mulig for oss, altså vil det teoretisk sett være mulig å kunne hyre hele restauranten på bakkeplanet der, og også å kunne kjøre litt underholdning? Ja, som det ligger på i dag da, så ligger det på, hvis det er kun kveldstid det er snakk om, så ligger det på 500 000 i dag. Ja, for vi kunne, liksom tema for kvelden vil da være Per Gynt med hele tunet, ikke sant, altså, og kanskje ha litt torv, blant annet. Det er jo, altså, tyskere er jo veldig glad i norsk natur og norskheten, så vi tenkte vi skulle spille litt på det, og kanskje det er mulig å få servitørene i bunader fra forskjellige regioner, og så hadde det vært fantastisk hvis Sørensen kunne være på jobb den kvelden. Vet du hva, det kan jeg på en måte ikke garantere deg, hverken at servitørene går i bunad. Nei. Hvem Sørensen er den som har jobbet der fra tidligere? Ja, Sørensen, han var jo alltid der da jeg, altså før jeg begynte min praksis i München, så var alltid Sørensen den som tok imot, og han, så vidt jeg vet, så skulle han fortsatt holde til i Oslo. Han jobber ikke hos oss, vet jeg, tror jeg. Jobber han ikke lenger på Grand? Oi! Nei, det tror jeg ikke, altså. Nei, det hadde jeg aldri gått med på, holdt jeg på å si. Nei, men det var jo trist å høre, men det ville jo kanskje være mulig å få han, jeg tror han, hva er det heter på Sofienberg, huset eller noe, har jeg hørt at han skal bo da. Men vil det være noe som vi må gjøre selv, eller kan vi liksom be restauranten om å ordne det for oss, så lenge vi bare betaler for bryet? Det kommer litt an på hva du ønsker han skal gjøre, skulle du si. Ja, det er jo Sørensen i god gammel stil, ikke sant, med hovmester, og han tok jo gjerne en trall når han serverte afternoon tea. Ja. Vet du hva, jeg kan på en måte ikke svare deg hva som er gjennomførtbart i forhold til sånne ting, for det er ting vi må diskutere med daglig leder og litt sånne ting, men så til mer info du kunne sendt oss en mail, til bedre svar kan vi gi deg egentlig, som vi får diskutert det rundt oss med både daglig leder og leier og litt sånne ting. Går det an å gjøre dette per post? Altså, ja, absolutt. Eller fax. Fax også, det fungerer veldig fint, for da kan jeg få alle til å faxe over ting til meg, så kan jeg faxe det videre til dere eventuelt, ja. med allergier. Og. Har du mulighet, hvis du har tilgang til fax, så har du kanskje mulighet til å kunne skanne det til en e-postadresse? Da må jeg nok bort på konsulatet, tror jeg, men det... Ja, jeg skal se hva jeg får til. Jeg skal prøve dette. Det du vet, Tyskland, vi har litt andre prioriteter enn det elektroniske. Ja, men du må gjerne sende et brev per posten hvis du ønsker det. Altså. Ja, men vet du hva, da vil jeg gjerne si tusen takk for en veldig hyggelig samtale, og så skriver jeg ned alt, og så klart det hadde vært veldig hyggelig hvis man kunne tillate seg å bruke for eksempel disse bunadene, hvis vi stiller med det, altså vi... Pengene er jo ikke noe som er problematisk for oss, men det er liksom bare den opplevelsen vi ønsker da. Oslo-opplevelsen og Norge og Per Gynt og også Henriks gamle bord hadde vært utrolig koselig hvis det var med oss. Har du vært inne hos oss etter vi renoverte? Unnskyld? Har du vært inne hos oss etter vi pustet opp? Har dere renovert lokalene? Det er jo fantastisk. Men send gjerne et brev, og så må du gjerne gå inn på nettsiden vår og se på bilder der om hvordan det ser ut. Og ja, da skal jeg prøve å få gjort det. Tusen takk for praten, og så som vi sier her i München, Avida, se noen Weisswurst. Flott. Tusen takk, ha det godt. Fint, hei hei. Ja, i dag har vi med oss Paul Fredrik. Hei. Kjæresten til Christian. Ja. Så nå er det kjæreste spesial. Nei, det er det ikke. Det er bare han er på besøk akkurat nå fordi han hadde bursdag. Men det er ikke spesial før alle kjærestene er til stede. Ja. Også det er klart. Da mangler vi en til. Ja. Kanskje vi får med han neste gang. Ja, vi får se. Ja. La oss håpe det. Ja, for du er ikke single. Nei, jeg er ikke single. Jeg bor jo med han. Vi er jo hjemme i vårt hus nå. Det er bare med han jeg bor med. Men, ja, det var han høye som måtte gå. Ja, det var han. Som måtte gå akkurat da jeg begynte å spille inn. Men ja, vi får han med en annen gang. Ja. Men i dag skal vi snakke litt om sport. Vi skal snakke om sport. Mm. Sport? Ja. Hva er yndlingssporten din, Paul Fredrik? Hvis du må velge. Ja, så nå sitter jo Christian og ler, fordi han tror at jeg ikke har noe peiling på sport. Jeg skal ikke påstå at jeg har masse peiling på sport, men jeg er veldig glad i skisport. Mm. Ja. Langrenn og skiskyting. Du er veldig glad i det? Du sitter og ser på det og følger meg? Og... Ja, altså... Nå må jeg ærlig drømme at i år har jeg ikke sett på det, fordi jeg bor i Tyskland. Men du er ikke så glad i det, Christian. Nei, jeg skulle ønske jeg kunne se at det var en sport jeg var glad i det minste. Du hadde jo det minste nå, var det ski? Ja. Nei, jeg har tenkt meg om, men den eneste sporten jeg kom på at jeg kanskje synes det var gøy, det er den der anti-over. Oi, anti-over. Anti-over. Anti-kommer. Eller han er høyt, kaster du den ballen over, og så kan du ikke se at den kommer, og så løper du rundt og skal liksom ta de andre med ballen. Det er den sporten du kom på at du liker. Nei. Men det jeg synes er rart at det er sport, det er sjakk. Ja, det er fucka. Altså, du sitter jo bare der. Ja, man sitter jo bare der. Jeg skjønner jo at det er liksom, at det er mentalt krevende, og det er med å være innmari smart, og bla bla bla. Og, ja. Så det er hjernesport da? Ja, det er hjernesport, men altså, jeg vet ikke. Altså, kan jeg sport jo legge kabal da? Jeg er dritgod på å legge kabal. Kan du bare si en ting? Ja. Paul Fredrik er vennen til si datteren til foreldrene til Magnus Carlsen. Datteren til foreldrene? Altså søstre? Men Christian har misforstått. Jeg kjenner, altså, nå må jeg tenke. Jeg kjenner barnebarnet til sønnen til oldemoren til Magnus Carlsen. Har du møtt Magnus? Vet du hva, jeg synes det er skikkelig ubehagelig, for hvis Ellen hører det her nå, så kommer hun til å tro at jeg sitter og liksom promoterer meg selv fordi at jeg har sett Magnus Carlsen spille luftsjakk, liksom. Ja. Men ja, jeg kjenner søsteren hans veldig godt. Men de liker ikke at man kaller det luftsjakk. Det er, men er det at det ikke er noen ting foran det? Ja, fordi de kaller det sånn her tankesjakk. At du liksom sitter og, altså du kan da, du har det bare inne i hodet, men det er jo luftsjakk, fordi ja, de visualiserer det jo sikkert. Aha, ok. Men det er liksom ikke innenfor da, kaller det det. Men hvordan fungerer det? Hvordan vet den andre, sier du hele tiden hva du gjør da? Ja, ja, da sier du sånn, springer til C14, og så sier den andre, bonde til K2. Ja, ok. Eller noe sånt. Ja. Ja, men det var jo veldig sportsrelevant da, at du kjente Magnus Carlsen. Ja, men da er jo spørsmålet, er sjakksport? Ja. Eller er det bare hjernetrim? Hjernetrim. Ja, jeg stemmer over for det. Mm. Men altså, på 90-tallet, da jeg var ung, så hadde jeg veldig lyst til å bli fotballspiller. Så jeg hadde to storebrødre som var veldig glad i Manchester United og sånn. Og jeg gikk rundt med sånn fotballdrakter og gledet meg veldig. Men da jeg kom på skolen, så opplevde jeg veldig... Jeg opplevde liksom å ikke være god, flink nok da. Nei. Og det er jo ikke så rart, for jeg hadde aldri spilt det før. Nei. Så jeg kunne jo ingenting. Men det ble på en måte nok. Så etter det så hadde jeg aldri gym igjen. Men var det sånn hos dere at... Fikk du som jente lov å bli på fotballlaget, liksom? Nei, det var guttelag og jentelag. Men dere hadde jentelag i fotball? Ja, jeg tror det. Men jeg var liksom, ikke med der. Det var ja, det var jo 90-tallet. Eller ja. jo, men altså, nei, men der det er kanskje det eneste Sørlandet på en måte er, har vært litt sånn fremtidsrettet på, eller ja, liberale på i forhold til resten av Norge. Fordi da jeg begynte på barneskolen på Lommedalen, der hvor jeg ble kjent med niesen til... onkelen som er broren til faren til Magnus Carlsen, så var det sånn at alle gutta, vi fikk tilbud om å begynne på fotball, og jentene, de fikk tilbud om å begynne med håndball. Ja, da jeg begynte, gikk i sånn 5., 6., 7. klasse, da begynte jeg å bli med og spille fotball. Ja. Men før det så spilte jeg fotball. Så du har spilt fotball liksom? Nei. Egentlig aldri, men også sånn i friminuttet da. Ja. Men jeg var ikke noe god. De synes de var liksom veldig stolte av meg hvis jeg klarte å sentre ballen til noen. Ja, det var sånn. Ja. Da var det sånn, ah, dritbra, Paul Fredrik. Ja, men det synes jeg det var en støttende klasse da. Så du opplever ikke det vi har snakket om tidligere, med sånn at, at man blir ropt på og skjelt ut. Hvis man ikke... Fotballbanen og sånn. Ja. Nå har jeg aldri fått drapstrusler på fotballbanen. Du har ikke det. Nei, men jeg må si at jeg tror at jeg hadde en veldig, veldig bra kull på Lommedalen. Ja. Det mener jeg altså. Ja, kunne, altså. Det er du alene om, altså, vi som sitter rundt bordet her. Vi har ikke noe godt kull på Lommedalen. Men ikke sant, dere kommer jo fra Sørlandet. Ja. Som er litt... altså, jeg også er jo halvt sørlending, egentlig. Men altså, man merker jo det at det er jo en annen mentalitet på Sørlandet, der folk er mindre utdannet, det er kanskje litt høyere harrifaktor, og så er det veldig sånn... navlebeskuende bedehusmiljø, for eksempel. Ja, det er... Altså, det har jo dere fortalt mye om. Ja. Men så du merker det, når du kommer fra Oslo til Kristiansand, at det er rett og slett en annen mentalitet her? Ja, så når jeg kommer fra Oslo, da, da hvor jeg liksom har tilbrakt mye tid i Oslo, og kommer hit ned til Sørlandet, Kristiansand og sånn, så merker jeg at det er jo... Det er rett og slett mindre... Er det mindre hyggelig her? Nei. Det er jo, alt er jo veldig greit og koselig, det er jo ikke det. Men det er liksom mindre kapasitet, eller mindre... horisont, kanskje. Og det var jo en metafor, altså dere har jo mye fin horisont. Ja, ja. Men ikke sant, altså mentale horisonten. Den mentale horisonten. Mm. Men jeg er veldig glad i familien min og, og sånn på Sørlandet. Men også en sånn konkret, merker du forskjell? Hvis du er her en uke, kontra i Oslo en uke? Det er et vanskelig spørsmål, kanskje. Blir du behandlet annerledes? Ja, kanskje mest dialekten. Ja. Det er det, dialekten, ja. Ja. Men kan vi benytte anledningen til å liksom intervjue gjesten litt? Og bli litt bedre kjent med han. Ok. For jeg så nettopp på Facebook at du hadde en status om mora di som var offiser. Ja. Og det synes jeg var stilig. Jo, takk. Kan du fortelle litt om det? Den gikk ut på at jeg brukte... Hva skal man si? Ja? Brukte mamma og hennes arbeid, eller liksom stilling, hva hun driver med, liksom. Som utgangspunkt for en tekst om at, eller etter mange år med litt sånn observasjon av hvordan folk ser på meg og min familie og vår familiebakgrunn, og særlig da sin, med mamma da, som alle jobber i forsvaret, men det gjør jo også mamma. Og så faren din også? Ja, han, altså min biologiske far, han jobbet også i forsvaret før, han er ikke noe lenger, men stefaren min jobber i forsvaret, og da er det så klart når, når begge foreldrene jobber i forsvaret, så er jo stort sett... alle de andre menneskene rundt og sånn, de gjør jo det samme. Akkurat som at våre venner ofte driver med kultur og teater og sånn. Men, ja, så jeg brukte egentlig mamma som eksempel, og kvinner i forsvaret som eksempel på at det at man tenker at kvinner ikke er i stand til å utrette det samme som menn, den er faktisk fortsatt ganske høyt, lever i beste velgående da. For du la merke til at du fikk større reaksjoner at hun jobbet i forsvaret enn at faren din gjorde det. Ja, ikke sant. Ja, det, jeg skjønner jo at det på en måte er naturlig i forhold til at vi er ikke så vant til at kvinner jobber i forsvaret. Men samtidig, nå er jo jeg i en særsituasjon da, siden mamma jobber i forsvaret, og alle på en måte i kretsen vår da jeg vokste opp har jobbet i forsvaret eller en del av forsvaret. Mm. Og naturlig nok så det jo utrolig mange damer i forsvaret også, liksom. Mm. Så også i viktige posisjoner. Så det startet jo egentlig bare med at jeg tenkte på hvorfor synes folk at det så utrolig stort og spennende at jeg har familie i forsvaret. Det nå en ting, men så det liksom ekstra liksom, wow, nei, det sant at mammaen min jobber i forsvaret da? Ja. Og da begynte jeg liksom bare å fundere litt på det, hvorfor det sånn? Og så kom jeg frem til at det på en måte også en del av tankegangen om at kvinner nødvendigvis ikke kan, eller at noen tenker at kvinner ikke kan gjøre det samme som menn. Altså ja. Det at en kvinne kan bli liksom leder for en forsvarsgren, det liksom sånn, hæ, wow, det visste vi ikke. Mm. Og jeg tror ikke folk tenker at når de sier wow, så kult, så tenker de ikke, oi, jøss, en dame klarte det, men det, likevel så har det liksom, det bunner kanskje litt i det da. Mm. At vi fortsatt, det fortsatt forskjellige ting som vi mener, vi tror at menn kan bedre enn kvinner. Mm. Og da har vi jo fortsatt en vei å gå, liksom. Fordi kvinner har like stor rett og mulighet til å jobbe i forsvaret, eller det som forsvaret gjør, da. Mm. Og beskytte våre verdier og sørge for at vi som nasjon, liksom, vet du da, består. Består, ja. Ja. Og kan forsvare oss og så videre. Du veldig flink til å snakke, og du har sterke meninger. Ja. Har du noen bakgrunn i ungdomspolitikk, eller har det vært noe sånn? Altså, jeg var jo vicepresident i elevrådet på ungdomsskolen, da. Ja, vi inne på noe, ja. Mm. For Christian, du kommer fra en høyrefamilie. Mm. Ja. Har det vært trøblete for dere to? For oss da? Ja. At jeg kommer fra en høyrefamilie? Nei, stemmer ikke dere høyre på Bærumsverket? Det vil jeg ikke uttale om. Ja, det gjør det. Nei, vet du hva? Det vet jeg ikke, Christian. Jeg vet ikke om hva min familie stemmer. Men jeg vet... De er ikke sosialister i hvert fall. Og det noe... Hvordan kan du si det? Hvordan kan du si at min familie ikke sosialister? Det aner du jo ikke. Jo, jeg hører, på måten de prater til hverandre på måten huset der ser ut inni. Mm. Er sofaen rett og slett for fin? Ja, men det er den. Mm. Det må jeg ærlig innrømme. Ja, er ingen, den er så, men den er så fin at det er ingen som får lov til å sitte i den. Ja, nå tror jeg også at det er en høyrefamilie. Nei, men hadde vi vært en høyrefamilie, så ville jeg jo mene at da ville man sitte i den sofaen, fordi man tar seg råd til å ha en sofa man kan sitte i. Mm. Eller sånn at man tar seg råd til å sitte i en sofa som er så dyr at du kunne godt kjøpt noe billigere, på en måte. Ja, ikke sant? Men, ja. Men familien min kaster ikke rundt seg med penger. Det gjør de ikke. Nei. Nei, jeg kjøpte ikke den nettopp en hytte oppi og sånn, til et par 3-4 millioner. Det eskalerer. Oh my god. Mm. Det vet jeg ikke, Kristian, det vet jeg. Men jeg kjøpte nettopp en hytte. Vi, mamma og stefaren min kjøpte seg en liten hytte. Altså, men det er den første hytta som de har kjøpt seg. For jeg har merket at du sa hytta og ikke hytten. Og da er vi igjen tilbake på at kanskje dere er sosialister. Vi er kanskje sosialister. Ja. Nei, men det jeg egentlig ville si i sted da, altså... Stefaren min, han sier jo ofte mange kloke ting. Det har han jo litt sånn tilfelles med faren din da, Kristian. Ja. Men han sa til meg da jeg skulle stemme første gang, at hvis jeg ville gjøre en forskjell, så var det to alternativer. Og det var enten å stemme Høyre, eller å stemme Arbeiderpartiet. Ja. Fordi, altså, hvis man ville på en måte gjøre den store forskjellen, så er det de to partiene man på en måte må... hjelpe frem eller stemme bort da. Altså de andre partiene, de er så små at så klart vil de få representanter i regjeringen og på Stortinget, men i forhold til hva slags regjeringsideologi man skal ha, så var det enten Arbeiderpartiet eller Høyre som på en måte... Kan du røpe nå hva du stemte da? Jeg stemte Arbeiderpartiet. Du gjorde det? Mm. Mm. Den gang. Hva kan du huske hva du stemte da, Kristian, for det første året du kunne stemme? Jeg har bare stemt Høyre med det, fordi pappa er høyrepolitiker og er høyreordfører, så jeg følte jeg måtte gjøre det av plikt, uten å ha satt meg noe inn i... Så du visste ikke helt hva du stemte på? Nei, jeg stemte det jeg synes kanskje... for å være lojal, selvfølgelig. Men så synes jeg jo pappa er en veldig flink politiker. Jeg tror ikke han nødvendigvis er en veldig veldig sånn ortodox høyremann egentlig. Jeg tror han hans visjoner innenfor politikk ikke alltid stemmer helt overens med den generelle høyremann. Men jeg tror spørsmålet nå egentlig går over til politikk en sport? For det var egentlig politikk, det var egentlig sport vi skulle snakke om. Ja, men det tror jeg at det altså. Ja. Mm. Det er jo liksom man jobber mot et mål og det en vinner og det en taper og og det jo jeg tror du må ha ganske høy puls innimellom for å si det sånn. Ja. Og du må ha ganske mange taler. Ja. Og løpe fra sted til sted. Ja. Og så får du, det jo litt sånn, før så hadde du denne stortingskaka, ikke sant? Eller hvor du, når de var på møter og sånn, så fikk de jo kaker, og så ble de tjukke og sånn, så det har de sluttet med. Men du kan jo se på det litt sånn der, de har sånn der maraton, da, sånn der valgkampsmaraton, for eksempel. Ja. De går fra sted til sted, og så får de liksom, grabber de en kake, ikke sant, på sidelinja, når de kommer joggende, sånn der energikake, og så gønner de videre til neste sånn valgkampstilstilling, og så det bare å bam, bam, bam, bam, bam, score mål, eller liksom skyte ut poenger og sånn, og treffe blink, og så, faen, det gikk ikke, men da må du ta en strafferunde og prøve å overbevise det en gang til, eller du må bare fortsette å skyte, nei, den skiskytingsallegorien, eller hva det heter, det funket litt bort. Dårlig. Den falt bort. Men det gikk veldig bra frem til det. Jeg kom på at man må, uansett, så må man gå strafferunde hvis man ikke har klart å få noen av de blinkene. Oh, ja, så ja. Du allerede viser det seg at du kan mer om sport enn oss. Ja, du skulle akkurat å si det. Jeg hang ikke med der. Jeg har ikke... Jeg vet ikke hva straffespark er. Nei, ikke heller. Jo, det er noe for det. Offside, jeg vet ikke hva det er. Men jeg kan ikke fotballregler heller, altså. Fotball interesserer meg null. Okay. Men jeg bare lurer på en ting, for vi snakker jo om sport. Ja, når vi snakker om forskjellige typer sport. Men har dere noen gang ønsket at dere var interessert i sport fordi at det hadde hjulpet dere litt mer sosialt? Åja, mange ganger. Ja. Ja. Det gjør jeg mange ganger. Jeg synes det veldig... Jeg synes det hyggelig de har det på de fotballpubber. Ja, de har det hyggelig på fotballpubber, og så synes jeg det veldig vanskelig. Det samholdet der, det kan jeg aldri ta del i. Nei, ikke heller. Eller når man på et forspill, for eksempel, og fotballkampen må stå på, og alle som der fotballinteresserte, så skulle jeg jo ønske at for det første jeg var interessert, så jeg kunne ha samme gleden av det, og kommentere. Det som skjer når jeg på sånne forsnår, er at når de sier, «Å, nå var det offside», så sier jeg, ja, nettopp, der sa du det, ikke sant? Ja. Så sant som jeg har sagt. Jeg sier veldig ofte sånn, urettferdig. Ja. Dommeren er drita. Ja, inn med kua og sånn. Inn med kua? Ja, ut med dommeren, inn med kua, jeg lærte det nettopp. Åja, av kjæresten din? Ja, han som måtte gå. Det er sånn ishockey-opplegg. Åja, ja, ja, ishockey har liksom blitt en greie. Ja, det har begynt å komme litt til Norge. Ja, i Asker, så... Henger jo ikke med deg helt. Det har vært her kjempe lenge. Men vi har ikke den største hockeykulturen. Den er jo størst, selvfølgelig, i Kanada, Russland, Sverige. Ja, Sverige, ja. Nå kom jeg plutselig på første gang, og siste gang, jeg var med å spille rugby sammen med klassen min. På barneskolen. Det der grusomme amerikanske spillet hvor du løper med den ballen. Det er kjempebrutalt. Ja, ja, ja. Den der. Ja, ja. En buttplug-ball. Nei, jeg... Hvordan gikk det? Nei, jeg husker jeg ble satt i mål. Ble... var du i mål? Ja, ja, jeg bare for det første ble vettskremt. Jeg tenkte, ok, jeg får gi sporten et forsøk da, for å prøve å delta litt, altså for å komme inn i gjengen her. For det første ble jeg vettskremt av å se hva som skjedde ut på banen, at de slo hverandre til blods og sparket og sånn. Ja. Hvor gamle var det da? Nei, 10-11 kanskje? Ja, ikke sant. Det meste foregikk på banen, og så var det plutselig så fikk jeg et spørsmål fra sidelinja, og for en som ikke var med, så snudde jeg meg ikke ett sekund, og da kom selvfølgelig ballen i mål. Og alle ble så sint og løp mot meg, og var på krigstiden alle sammen, så jeg bare rømte, jeg løp. Og da ropte de alle feil ting. Ja, ja. Hva ropte de da? Du duger ikke noe, du er verdiløs, hvorfor ble du født? Ja, alt det der. Ja, hvorfor ble du født, det er klassisk. Men altså, da vi hadde, du vet, den verste sporten i gym, det er den der kanonball. Nei, det er så gøy! Det var den eneste jeg synes kunne fungere, fordi at ballen var litt soft. Ja, det er han, men jeg husker jeg bare, jeg prøvde i sånn ett minutt, så nei, nå skal jeg prøve. Jeg har liksom snakket med meg selv i speil lenge, og i dag skal du prøve, Julie. Ja, ikke sant, vi har aldri vært det. Og så kommer du ut, og så begynner du å kaste på deg, og så tenker du, er det sånn øyeblikk hvor du liksom bare gir opp, og så bare står du der, og ja, tar imot alle ballene. Litt sånn som på amerikansk film. Ja, ja, så zoomer de inn, og så kommer musikken, og ja. Men jeg synes kanonball var dødsgøy, og dødball. Det som ligner litt på, eller slåball heter det. Det er ikke så brutalt i hvert fall, eller det vil si, det er ganske enkle regler, og det er sånn, det som er fint med det, det er at du blir, ikke sant, du blir slått ut, nå er du død, og da kan du stå på sidelinja og bare ha god samvittighet for å ikke delta, liksom. Litt, nei, men kanonball er ikke sånn, kanonball er jo sånn at det er en konge på hvert lag, og så en dronning, og så står man, og så er det benker i midten, sånne skole, barneskolebenker. En streg i midten, ja. Ja, eller benker da, vi brukte også benker, sånn at det liksom er litt tydeligere. for oss. Men også når det andre laget har skutt alle på ditt lag, så må kongen eller dronningen ut, og så må laget prøve å skyte på den, og så når ballen går over, altså helt på andre siden av banen, ja, der hvor sånn, de døde og kongen egentlig står, så kan de ta ballen og skyte de andre, og når du har skutt noen, så kommer du ut igjen. Jo, men du trenger jo ikke å skyte deg fri. Du kan jo velge å stå der og... Hva slags lagmentalitet har du? Nei, men jeg liker jo ikke sport. Jeg har ikke lyst til å være med. Ja. Du vet at jeg synes jo at teater, Kristian, det som vi driver med... Teatersport. Det jo sport. Den liker du. Den... Nei, det gjør jeg ikke. Nei, men... Det er impro, sånn, jeg synes det forferdelig, ikke sant? Ja, det synes jeg. Det bare sport generelt. Jeg liker ikke sport. Jo, men nå skulle jeg egentlig uansett, si at liksom, teater er jo et lagspill. Det er det. Vi er alle del av samme båten. Ikke blokker. Og vi må alle gi og ta... Men du, så du liker alle sporter, så liker du best anti-over. Ja. Og du liker best ski. Ja, altså skiskyting synes jeg morsomst da. Men å se på. Ja, ja. Jeg har gått på langrenn selv også, men da var jeg... Jeg skulle jo ønske at jeg hadde vært mer sporty da jeg var liten. Jeg skulle liksom ønske at jeg hadde fortsatt med ski da. Det er ikke det at jeg skulle ønske at jeg hadde interessert meg mer for fotball, men jeg skulle ønske at jeg hadde fortsatt med det jeg startet på. Ja. Ja. Har dere noen gang følt at dere virkelig har mestret en sport, for eksempel i gymmen, at det var den dagen du bestemte deg for at ok, i dag skal jeg få det til, i dag skal jeg virkelig prøve. Ja. Og så prøver du, og så føler du deg så god. Ja. Helt noen sier at, nei, men det du gjør er feil, du har brutt reglene, du kan ikke gjøre det, det er tre skritt for mye, eller det... Ja, det har skjedd så mange ganger. Ja, den følelsen kjenner jeg, men jeg kan ikke si at jeg har noe... Nei, for jeg skulle spille... En gang så valgte jeg å liksom, gå for, i dag skal jeg være med på basket i gymmen. Mm. Og jeg var høyere enn de fleste på ungdomsskolen i min klasse. De utviklet seg veldig sent. Ikke du? Nei, jeg var ikke på det i huet og i kroppen. Nei, og da bare, i dag skal jeg delta, og jeg var så flink. Jeg hadde to lange skritt og slang ballen opp i kåret. Jeg traff jo selvfølgelig, og det var haha, så jeg møtte gymlæreren som alltid kjeftet på meg. Du er diskvalifisert. Hæ? Det er fordi at det er en sånn dum regel, du kan bare sånn tre skritt når du holder ballen. Det har ingen fortelt meg, ikke sant? Du må drible. Ja, og så blir han sint for at ikke jeg kan de reglene, men det finnes jo ikke teori i gym på skolen. Vi sitter ikke leser bøker og prøver, og hvis du da ikke er interessert. Nei, jeg bare skjønner ikke hvordan, altså jeg synes det er veldig urettferdig at en gymlærer da går så løs på en elev som ikke kan teorien, hvor det ikke finnes noen teori i faget, altså i skolen. Ja. Det er utrolig mye bitterhet i vår podcast. Jeg føler uansett hvor aktuelle vi prøver å være, så klarer vi å få det tilbake til hvor felt vi hadde det på barne- og ungdomsskolen. Ja. Men det har jo sine grunner, det er fordi det var så kjipt. Jo, men det var mye jeg likte på barne- og ungdomsskolen. Jeg likte for eksempel... Kultehåndverk. Ja, hvis jeg... Heimkunnskap. Jeg mener, jeg likte best av alle sporter, så likte jeg best i kubespillet. Ja, det er rolig. Det som man spiller i parken om sommeren? Ja. Gjorde jeg det i gymmen? Nei, jo, dessverre ikke det. Men jeg var veldig god i det. Jeg fikk alt ned. Wow. Ja. Du, har du vurdert bowling? Eller curling? Curling? Ja. Det er jo det største tapersporten som finnes da. Ikke etter at Norge vant OL i curling. Gjorde de det? Hadde de det? Ikke sant? Ja. Du kan jo masse. Det var det jeg visste. Ja. Det, tenk at nå kan jeg føle at jeg kan noe, fordi jeg er sammen med dere som ikke kan noe. Men du ser litt sportig ut, så jeg følte at du kom til å ha overtaket. Ja, rundt sport. Hvordan ser sport ut? Det er bare litt sånn... håndball og... Fordi jeg sa de ordene. Jeg vet ikke. Det er sånn vibbe man får. Ser litt sportig ut. Takk. Ja. Ikke at ikke du ser sportig ut, Kristian, men du ser mer ut sånn som at du... Innen katt. Inne pusen. Ja, men det ser litt ut som at du... Man ser at du trener, men det ser ut som du trener alene. Ja, det gjør jeg. Og inne. Nei, altså, jeg løper jo ut, men det... Men du er helst å trene for meg selv, ja. Ja. Men det gjør jeg også. Eller... Når man eller... Er vi på treningsstudio nå? Ja, vi er jo det. Det er jo en sport, det. Treningsstudio. Og tenk hvis det var en egen OL-grein. Det hadde vært kjedelig. Ja. Ja. Men finnes det noen sånne bodybuilder-aktige innenfor OL-greinen? Ja, det er jo vektløft. Ja, det er vektløft, ja. Ja. Men når de har på seg de der bryterdraktene? Ja, de har vel ofte på seg noen sånn bryterdrakt-lignende greier. Jeg synes det er veldig merkelig. Ja, men det jeg også synes er merkelig, eller jeg skjønner jo at når du har tidenes mannekropp, liksom med svære muskler og sånn, men jeg synes det er veldig merkelig med de som går på treningsstudio i sånne her singletter som på en måte ser ut som en i stykker revet klut, altså de, ja. Så det er bare sånn, det er nesten bare sånn tråder som henger over brystet, og så går, er det så dypt utringet at liksom brystvortene kommer mellom, og så, ja. Og så er det så, under armen er det sånn utringning, det er jo egentlig ingenting, det er bare noe som de har liksom slengt på seg. For men, å ha noe der. Ja, for å ha noe, fordi det ikke er lov å trene i bar overkropp, ja. Men det er jo mer bar overkropp enn tøy. Ja. Ja, og det synes jeg litt merkelig at noen på en måte, du går jo med det kun for å vise frem kroppen din, det ikke fordi det så praktisk. De skjønner ikke at de viser den mye bedre frem ved å virke litt ydmyk. Ja. Det er ingenting, synes jeg, flott med en mann som går rundt og flekser. Nei. Han skal vise at han sterk hvis han skal bære noe, eller bære meg. For eksempel bare deg. Det skal røpes at han sterk. Han skal liksom ikke gå rundt og gjøre det til sin identitet. Ja, ikke sant? Fordi du jo aldri så sterk som du ser ut. Nei, det er du heller aldri. Vi hadde en sinnssykt kristen sang på vår skole. Hadde dere det? Ja, som sånn, vi hadde en veldig kristen lærer som var sånn, ok, dere klare? Rask som en røyskatt, treig som en snegle, eller midt i mellom. Eller midt i mellom. Du er du og du er du. Ja, det er den kristne sangen som er sånn, du er helt ok. Men det er også en del av den sørlandsmentaliteten, og tilbake til det. Ja. Med disse sangene som er sånn, du er du, og du er du, og eller midt i mellom. Ja, åpenbart ikke, liksom. Men tenk på for eksempel det synet de har på homofil, da. Du er du, og du duger. Nei, men altså, vi vet jo det at alle som er veldig sånn, hva heter det, fanatisk religiøse, de er jo hyklere alle sammen. Ja. For de preker likeverd og bla bla bla, alle er Guds barn, og så ekskluderer de liksom 90% av befolkningen på en måte. Ja. Men jeg bare tenkte på det, sørlandsgreiene, du er du og du duger, og eller midt mellom, du er liksom, du er aldri bra, men du er ok, ja. Og alt er jo så greit. Ja. Det er i hvert fall ingenting som er dårlig, og det er ingenting som er superbra heller, men det er greit. Ja. Men det var jo greit da. Ja. Men apropos ski, det er snart påskeferie. Ja. Åh, jeg glemmer til påske. Skal du i påske, Julie? Nei, jeg skal bare være hjemme. Kokke kaffe. Jeg bor i Arendal, liksom. Det er ikke så mye å gjøre her. Nei, så skal jeg jo ikke handle, for alt er jo stengt. Det er det jeg forbinder med påske. Alt er stengt. Ja, jeg synes det er dritkjedelig. Ja. Altså, ja, jeg er veldig for at vi skal begynne å ha søndagsåpne butikker og alt mulig. Påskeåpne og juleåpne. Ja, du vet at det vil påvirke hele samfunnsstrukturen vår, ikke sant? Ja. Og med det så sier vi takk for denne gang, og god påskeferie alle sammen. Når vi legger ut, kan det være så snill å like, for det hjelper oss å innvare lide når det ikke gjør det, bare så gjør det, åh, gøy. Når det treffer oss sånn, for dette, da er det ingen som ser den, og ingen får det med seg. Nei. Og Jesus døde på korset i påsken. Ja, da slutter vi. Ja, god påskeferie. Jesus døde på korset for deg og meg. Vi høres.